Sida niyo mungere. Ni matumaini yangu kwamba mmeshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro. Huyu ni muda mwafaka wa taarifa ya habari kwa jioni kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasari wenyewe. Watu wapatao 24 walijeruhiwa katika ajali iliyojitokeza jana jioni katika tarafa ya Kabezi jijini Bujumbura. Kwa mapana na marefu ni katika taarifa ya habari hii. Na barabara lililopatizwa Avenue des Etats-Unis katika kata ya Kigobe ni hapa jijini Bujumbura na songwa na mashimo mbalimbali, na wanaotumia barabara hilo wakiomba serikali kukarabati miundombinu hiyo. Na hali ya kutoelewana jili kati ya uongozi wa tarafa ya Muhuta na chama cha ushirika wa vijana Inhwali Mwiterambere ni baada ya tarafa hiyo kusitisha mkataba aina ya pande hizo mbili. Kwa hayo na mengine, karibu fundi mitambo ni Serafina Hakizimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Nchi ya Ubelgiji imethibitisha hivi punde mpango wa kushirikiano baina ya nchi hiyo na Burundi. Sehemu ya kwanza ya mpango huo utagharimu euro milioni 75 na kitita ambacho kitatolewa kwa kipindi cha miaka mitano, na mradi huyu utakaotekelezwa na kitengo cha maendeleo na bele kupitia tangazo lililotolewa baada ya warsha ya uthibitishaji wa mpango huo ikiwa ni tarehe 17 mwezi huu. Fedha hizi zitakuja kusaidia katika sekta ya afya, elimu, ujasiriamali na utawala kwa lengo la kuboresha maendeleo ya kijamii. Na hali ya kutoelewa na yajili kati ya uongozi wa tarafa ya Muhuta na chama cha ushiriki ya vijana kinachokitambulika kwa jina la Cooperative Inhwali Mwiterambere mkoani Rumonge. Hali hii ilizuka baada ya hatua ya tarafa hiyo kusitisha mkataba baina yake na chama hicho na kumkabidhi mtu kibinafsi sehemu ambapo chama hicho kilikuwa kikiendesha kilimo, wakati chama cha ushirika hicho ikidai fidia kulingana na hatua hiyo ya kusimamisha mkataba. Kwa na upande mmoja, uongozi wa tarafa ya Muhuta eleza kuwa tayari kukabidhi chama hicho sehemu nyingine ili endeleze kazi zake. Na barabara la jina maarufu Avenue des Etats-Unis linalopatikana katika kata ya Kigobe hapa jijini Bujumbura tagubikwa na kusongwa na mashimo yanayojiri sehemu takribani zote. Wanaotumia barabara hiyo kwa ajili ya usafiri wa gari wanasikitishwa na hali mbaya inayojiri maeneo hayo na kusonga magari yao, huku wanaotembea kwa mguu wakieleza kupata taabu hasa hasa katika kipindi cha mvua. Wote wanaelekeza maombi yao kwa serikali ya Burundi kwa lengo la ukarabati miundombinu hiyo kama inavyosimuliwa sehemu nyingine. Huyu ni raia ambaye anatumia barabara hiyo. Mimi kama driver ninayetumia hii barabara, barabara hii kwa kweli imeisha haribika, imeisha kuwa barabara mbaya, kwa sababu wewe mwenyewe unaona vile barabara iko. Tunapotembeza barabara kabisa tunajikuta tunatembelea kwa mashimo, gari inaharibika kabisa. Yani kila wiki tunakuwa kwa garage. Mvua ikinyesha ni baraa, kwa sababu hata fasi ambapo kuna shimo huwezi kupaona, unajikuta tu umedumbukia ndani ya shimo, kwa sababu pakiwa maji huwezi ona kwenye shimo ni wapi, kwa sababu unaona barabara vile imeharibika, imekuwa mbaya kabisa. Ombi letu kwa serikali kabisa itusaidie ikaweze kutengenezesha hii barabara, kwa sababu barabara imekuwa mbaya kabisa. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, kwanza tufungue ukurasa wa habari za usalama ambapo watu watatu wakiwemo mwanamke mmoja pamoja na watu wawili walioachiliwa na mahakama siku zilizopita, wawili wako chini ya ulinzi wa polisi mkoani Umonge kwa mara nyingine kuanzia asubuhi ya Jumatatu hii kwa kisa cha kumalizia maisha mtu kwa kumrushia mawe. Mtu huyo aliyepatikana akiwa na mwanamke huyo anayeshutumiwa kuwa nyumba yake ndogo ya hata kata ya mtu huyo. Na duru kutoka polisi mkoani Mwanga zinakiri kwa watu hao walikamatwa kwa ajili ya kuendesha uchunguzi wa kina kwa mauaji hayo. Na watu wapatao 24 walijeruhiwa katika ajali iliyotokea usiku wa kuamkia leo tarafani Kabezi mkoani Bujumbura vijijini. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani na Usalama, ajali hiyo ilisababishwa na magari mawili, moja ya aina ya Coaster na nyingine ya TI kuingiliana. Duru kutoka wizara hiyo zinaeleza kuwa watu hao, ikiwemo watu watano waliojeruhiwa vikali, wote walipelekwa moja kwa moja katika hospitali ya karibu kwa lengo la huduma za dharura. Na kwa kumalizia taarifa ya habari hii, tufungue ukurasa wa habari za mataifa. Nchini DRC, machafuko ya kikabila yasababisha vifo vya zaidi ya watu 500 maeneo ya Shipo. Na kwa mjibu wa tawafuti wa radio ya Ufaransa RFI Swahili, mapigano yaendelea kati ya Mbole na Lenga, jamii mbili katika mkoa wa Chimbo karibu na mji wa Kisangani kaskazini mashariki mwa DRC. Raia sita tayari walifariki wikendi hii na kufanya idadi ya vifo kufikia zaidi ya watu 500 tangu mwezi Februari mwaka hii. Ifahamike kuwa hii idadi kubwa ni zaidi ya ile iliyotangazwa na mashirika mbalimbali mbali. Na migogoro hiyo inazidi kutia wasiwasi kwa sababu hasa sababu sasa unakabili mji wa Kisangani, mji mkuu wa mkoa wa Shobo. Kwa kuhofia hali kuzidi kuwa mbaya, serikali imetuma vikosi vya maafisa wa polisi 150 ili kudumisha utulivu katika maeneo yenye migogoro. Na hatimaye nchini Mali, walinda amani wa Umoja wa Mataifa waondoka katika kambi ya Tesali. Kwa mujibu wa redio ya Ufaransa RFI, jeshi la Mali kupitia ukurasa wake wa kijamii wa X, zamani Twitter, vikosi vyake vilichukua usimamizi wa kambi hizo siku ya Jumamosi, ikiwa ni makabidhiano ya kwanza kwenye mkoa wa Kidal ambako kuna shuhudiwa mapigano. Kuondoka kwa majeshi wa Umoja wa Mataifa nchini humo baada ya karibu miaka 13 kumeibua hofu ya usalama, hasa wakati huu ambapo makundi ya waasi wa kaskazini wa nchi hiyo wakichukua kwa mara nyingine silaha kwa ajili ya kupigana na jeshi. Na kujiondoa kwa takriban wanajeshi 11,600 na maafisa wa polisi 1,500 kunafaa kuendelea hadi Disemba 31, na kumezindushwa uhasama kati ya vikundi vilivyojihami huko kaskazini mwa nchi ya Mali. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni hii ya leo. Ila kabla ya kukuaga, mpenzi msikilizaji, ni kukumbushe kuwa watu wapatao 24 walijeruhiwa katika ajali iliyotokea jana usiku katika tarafa ya Kabezi mkoani Bujumbura vijijini, na msemaji wa Wizara ya Usalama akisema kuwa watawa wote walipelekwa moja kwa moja hospitali. Na hali ya kutoelewana yajiri kati ya uongozi wa tarafa ya Muhuta na chama cha ushirika wa vijana Intwari Mwiterambere. Hayo ni baada ya tarafa hiyo kuchukua uamuzi wa kusimamisha mkataba baina ya pande hizo mbili. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, ni washukuru ni nyinyi wote mmeambatana nami nikiwatakia jioni njema.